od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.45. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Autopromocja. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 grudnia, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wzmożona czujność berlińskiej policji. Wieczorem ewakuowano jarmark, na którym 3 lata temu dokonano zamachu. Białoruska opozycja nie chce zbyt ciepłych relacji z Moskwą. Są protesty po kolejnych rozmowach Łukaszenki z Putinem. Dziś jeszcze jedna licytacja na antenie Trójki w ramach akcji Święta Bez Granic. Berlińska policja ewakuowała jarmark bożonarodzeniowy przy Breitscheidplatz, na którym 3 lata temu zginęło 12 osób. Dwie osoby złożyły wyjaśnienia, ale nie aresztowano ich. Ewakuacja była podyktowana szczególnym wyczuleniem służb. Tuż przed 23 poinformowano o zakończeniu akcji. Uczestniczyło w niej 350 policjantów i specjalnie szkolone psy. Ewakuowano jarmark i pobliski kościół. W okolicy nie zatrzymywały się też pociągi kolejki miejskiej. Zaniepokojenie funkcjonariuszy wywołało podejrzane zachowanie dwóch syryjskich mężczyzn, których jeden okazał się przybyszem z Nadrenii Północnej Westfalii, drugi mieszkańcem Berlina, noszącym takie samo nazwisko jak przestępca poszukiwany w USA, listem gończym. Wracamy do kraju. Kara zawieszenia i finansowa musi dać poważny impuls do tego, by w tak ważnych głosowaniach nie szukać usprawiedliwień i być zawsze na miejscu, powiedział lider Platformy Obywatelskiej, odnosząc się do nieobecności posłów opozycji na głosowaniu w sprawie dołączenia do porządku obrad projektu ustawy sądowej. Grzegorz Schetyna dodał, że fakt, iż w innych klubach opozycyjnych była procentowo większa absencja, nie jest usprawiedliwieniem. Patrzymy na siebie i mówimy, że będziemy pilnować każdego głosowania. Wszystkie są ważne, a to było bardzo ważne, podkreślił przewodniczący PO i zaznaczył, że szacunek dla tysięcy protestujących przed sądami musi pokazać twardą reakcję w tej sprawie. Białoruska opozycja protestowała w Mińsku przeciwko integracji z Rosją. Kilkuset demonstrantów skandowało "chcemy niezależności" i trzymało biało-czerwono-białe flagi. Podczas sobotniej akcji nie zorganizowano pochodu centralnymi ulicami stolicy, tak jak w czasie poprzednich 3 demonstracji. Wiec odbywał się na zasadzie wolnego mikrofonu. Każdy mógł zabrać głos i powiedzieć, co sądzi o zacieśnieniu sojuszu Białorusi z Rosją. Organizator demonstracji, Paweł Siewieryniec, powiedział, że kwestia rosyjsko-białoruskiej integracji jest nadal aktualna. Dlatego potrzebne są dalsze działania opozycji. Należy kontynuować nasz protest. Musimy zwiększyć ilość akcji ulicznych i szukać nowych form sprzeciwu. Dlatego będziemy prosić młodzież i ludzi kreatywnych, aby dołączyli się do tej sprawy. Paweł Siewieryniec dodał, że w czwartek liderzy opozycji omówią strategię dalszych działań. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Amerykańskie sankcje nie zatrzymają budowy Nord Stream 2, mogą ją jedynie opóźnić, oceniają eksperci. Restrykcje gospodarcze na firmy budujące drugą nitkę gazociągu północnego zaakceptował Donald Trump, podpisując ustawę o budżecie Pentagonu na przyszły rok. O amerykańskich sankcjach, które miały uderzyć w Nord Stream 2, mówiło się już kilka lat temu, kiedy ruszała budowa drugiej nitki gazociągu północnego. Teraz sytuacja jest już inna, powiedział mi Maciej Jakubik, dyrektor brukselskiego biura Central Europe Energy Partners. Budowa Nord Stream 2 jest praktycznie na ukończeniu. Sankcje są co najmniej spóźnione o rok, jak nie o 2 lata, aby mogły realnie oznaczać zastopowanie tego projektu. Zanim sankcje zaczną obowiązywać, minie jeszcze trochę czasu, skomentował z kolei Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu biznesalert.pl. Sankcje wejdą w życie prawdopodobnie już na finiszu budowy gazociągu Nord Stream 2, który będzie mógł zostać dokończony przez Rosjan samodzielnie, jeśli nie dojdzie do nowych rozstrzygnięć w tej sprawie. Na razie w reakcji na sankcje firma szwajcarska wstrzymała układanie rur na dnie morza na niemieckim i duńskim odcinku i czeka na wyjaśnienia prawne oraz techniczne amerykańskich władz. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec zaproszenie na jeszcze jedną licytację na naszej antenie, dziś po 17 w audycji Trzecia Strona Medalu. Wczoraj natomiast w audycji Piotra Meca, lista osobista, licytowane były gitara Antymosa Apostolisa i płyta winylowa wydana z okazji 50. urodzin Trójki. Płyta została wylicytowana za 7000 zł, a gitara za... Panie Piotrze, 21 333 zł. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedane. Gratulujemy. Gratulujemy w imieniu i... już byłego właściciela gitary, czyli Antymosa Apostolisa, który mam nadzieję wręczy panu gitarę osobiście na koncercie w Osieckiej. Największą nagrodą będzie dla mnie poznać pana Apostolisa osobiście. Mam nadzieję, że to się uda w Warszawie na koncercie. Podczas tegorocznej akcji zebrano ponad 900 000 zł na stypendia dla zdolnych dzieci z ubogich rodzin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, ale możliwe przejaśnienia, a na północnym zachodzie rozpogodzenia. Rano i wieczorem miejscami mgła. Może dziś padać deszcz lub mrzawka, na terenach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Bez opadów jedynie na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej, zachodzie Wielkopolski i zachodnim Pomorzu. Na termometrach w Koszalinie i Toruniu 5 stopni, w Warszawie i Krakowie 8, a w Lublinie i Przemyślu 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. We wtorek, 24 grudnia, w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, specjalna Godzina Prawdy z udziałem siostry Małgorzaty Chmielewskiej. Siostra ma ważne rzeczy do przekazania słuchaczom Trójki. A co jest najważniejsze? Dążmy do pojednania. W Święta Bożego Narodzenia podajemy rękę tym, którym może na co dzień byśmy nie podali. To się rozejdzie, będziemy żyć w dobrym, ciepłym świecie. Wtorek, 24 grudnia, po 12:00 zapraszam. Michał Olszański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry, słuchaj. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik znajdziesz w aptece w wyjątkowych zestawach świątecznych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Przed nami kolejna płyta pastorałkowo-karnawałowa. To będzie prawdziwa uczta muzyczna. Mówią o sobie, że na deser zwabieni niegasnącą urodą twórczości starych mistrzów sięgają po utwory świeckie o tematyce zimowej. Steki Jerzego Wasowskiego, Jeremiego Przybory oraz Czesława Niemena. Za dwa dni mamy święta, mamy właściwie Wigilię Bożego Narodzenia. Zatem czemu by nie zacząć od deseru? Dzwonił, dzwonił, dzwon to osiężny, gonny koń mi kresny, osiężny sanki sunął się źle, zręcz zrebną łuną, wierni się śnieży. Dzwonił, dzwonił, dzwon to maleńki, piesze dłoni, chłód cienki, srebrnej ceni, fagatne z ruchu, śnieg się bieli białością pół. Żyjmy pustą, śmieszmy, grzeszmy, śmieszną rozpustą. Dzwoń mi, dzwoń mi, dzwoń nieustannie, gonimy koni po srebrnej sannie. Świta przed nami droga, dalej rozpina namioty Boga. Śpieszmy, śpieszmy w radosny brzeszną, przeszmy, przeszmy rozpustą śnieżną, w ruli bez koni, rok marzino, dzwoń mi, dzwoń, dzwoń, srebrna godzino. Ta-dam, daj, ta-da-da. Hej! Gdzieśmy, gdzieśmy, marzymy pustą, marzymy, grzeszmy śnieżną rozpustą. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum dzwon mi dzwon. Dzwon księżny, koni, kres niedosiężny, sam zasunął śnieżny, wyzerzy ze mną budowie mi się śnieży. Dzwon mi dzwon, maleńki nieźle, dłoń mi błyszczy dźwięki srebrnej celi, fabian bez ruchu się w siebie mi białością Bogu. Ta-dam, ta! Gdzieśmy, gdzieśmy, a grzymy pustą, grzeszmy, grzeszmy, śnieżną rozpustą. Dzwon mi dzwon, mi dzwon nieustannie, gońmy koń mi po srebrnej sanie. Zaskakująca elegia śnieżna Niemen, Brzechwa i Wawruk. Bardzo miłe sąsiedztwo, Brzechwa, Niemen. No, bardzo zacne i trochę może nie zasłużyłem, ale z przyjemnością korzystam z tego sąsiedztwa. Pan Marcin Wawruk, chórmistrz, aranżer, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Witamy pięknie. Skąd miłość do kameralistyki, do muzyki chóralnej? Trochę po części to jest sprawa wykształcenia, bo jestem z wykształcenia chórmistrzem. Jakoś tak się moje losy muzyczne potoczyły. Z drugiej strony też pasja. Robię to już chyba czwartą dekadę. Nie ukrywam, z dużym zadowoleniem i przyjemnością i po części z pewnymi sukcesami. A to wdzięczna praca, szkolenie głosów, bo przecież ma pan doświadczenie ze szkoleniem różnych głosów, takich trochę rozrywkowych również. Tak, moja robota polega na tym, żeby pracować z ludźmi głównie niewykształconymi formalnie w szkołach muzycznych. A co to znaczy? To znaczy, że to są ludzie, którzy przyszli z zamiłowania do śpiewu, do naszego zespołu, albo w ogóle no, pracuję nie tylko ze swoimi wokalistami w zespole Proforma, ale też ze studentami, z chórami amatorskimi, do których przyjeżdżam prowadzić warsztaty. Z osobami, które zgłaszają się do pana i proszą, profesorze, no chciałbym śpiewać, podobno mam ładny głos, ale nigdy w życiu tego nie robiłem. Jakoś mi brakuje oddechu, jak zaczynam śpiewać. Tak też się zdarza. Przyznaję, że robiłem to częściej no, parę lat temu. Biorąc też udział na przykład w programach telewizyjnych jako nauczyciel, wykładowca śpiewu, czy tak jak to się teraz mówi, coach wokalny, to jest jakby zupełnie inna branża, chociaż zasady oczywiście są te same. Cała muzyka się tym posiłkuje, natomiast każda stylistyka ma jakby pewne reguły, których warto przestrzegać. One troszkę inaczej wyglądają w muzyce tak zwanej klasycznej, poważnej, artystycznej, a trochę inaczej powinno się je realizować w tej mniej poważnej, czyli tak zwanej rozrywkowej. A co to znaczy, panie profesorze, kiedy nauczyciele mówią, najpierw ucznia trzeba otworzyć, żeby mógł zacząć śpiewać? Oj, to jest bardzo rozległy temat. A w skrócie? W skrócie polega to na tym, że każdy z nas jest w jakiś sposób obciążony różnymi, jakby to powiedzieć, wpływami otoczenia, środowiska i w bardzo różny sposób reagujemy. I często problemem wykonawców, nie tylko młodych, w ogóle wykonawców, również profesjonalnych, jest to, że nosimy różne napięcia w sobie. One powstają na skutek tego, że wykonawstwo muzyczne, no niestety to jest takie poddanie naciskowi otoczenia, oceny i tak dalej, więc w zależności od tego, jak ktoś znosi takie obciążenia, no reagujemy napięciami mniej lub bardziej efektywnie i te napięcia mogą nam przeszkadzać w skutecznym, efektywnym wykonaniu utworu, więc szukamy takiego otwarcia, takiego rozluźnienia wykonawcy, żeby mu własne ciało, własna psychika nie przeszkadzały w najskuteczniejszym wykonaniu jego pracy, no, wykonaniu utworu muzycznego. Z chórem też tak się czasami zdarza, że trzeba najpierw popracować? Z chórem to się zdarza cały czas. Myślę, że poza bardzo nielicznymi wyjątkami albo takich tak zwanych naturszczyków, którzy wchodzą i po prostu otwierają paszczę i ta muzyka wychodzi sama, są tacy, spotkałem, to w zasadzie każdy muzyk wymaga tego rodzaju zabiegów, żeby jednak ten tor psychiczny trochę przetrzeć. Pastorałki i karnawałki to płyta, z której dzisiaj Państwu prezentujemy fantastyczne niespodzianki, prezenty muzyczne zespołu Proforma, ale Marcin Wawruk to nie tylko nauczyciel, nie tylko dyrygent, ale również kompozytor. Ten utwór, który Państwu teraz zaprezentuję, to również niespodzianka dla naszego gościa, a zaśpiewa go chór z Ekwadoru. Thank you. Święta Cecylia, proszę bardzo, bardzo pięknie nam się wpisuje w pastorałki, karnawałki. Tak, bo Święta Cecylia oczywiście patronka muzyki. Jestem trochę zaskoczony, bo utwór był napisany właśnie na Dzień Świętej Cecylii 22 listopada, ładnych parę lat temu, to chyba był 2012. I wydaje mi się, ponieważ to jest chór z Ekwadoru, to mógł dostać to albo od mojego serdecznego przyjaciela, dyrygenta z Ekwadoru, niejakiego Fernanda, albo też jest taki chór prowadzony przez innego z moich przyjaciół, dyrygentów, Fidela Kalalanga z Filipin, który dostał te nuty i ponieważ on jeździ po całym świecie, to raptem zaczęły się urywać maile z całego świata, żebym koniecznie dał im tę partyturę do wykonania. I w ten sposób niemalże jak kolędy poszła w świat. Tak, w zasadzie poza moją kontrolą trochę, więc no, z radością czasami odsłuchuję te utworki. Tutaj wydaje mi się, że to był chór taki bardziej klasyczny niż rozrywkowy. To może w nawiązaniu do tego, co rozmawialiśmy o różnicy między wykonaniem muzyki rozrywkowej i klasycznej, że jednak ta stylistyka latynoamerykańska, mimo że oni bardzo fajnie wchodzili w pulsację, wymagałaby na przykład innej pracy z tekstem, trochę bardziej artykulacyjnej. Można by było im poradzić parę rzeczy. Ale przyznajmy, gdyby to wykonał, bo ja słyszałam również wykonanie w wykonaniu Chorwatów, czyli Europejczyków, to już ta wersja była taka bardzo uładzona. Tak, spokojnie. Europejczycy wprowadzają taki rodzaj sztywnej poprawności. I to też trzeba wyćwiczyć nawet z zespołem Proforma, kiedy się śpiewa no, takie karnawałki. W pewnym sensie. Zespół Proforma jest takim zespołem bardzo specyficznym, bo my się dobieramy, poza tym oczywiście, żeby nie mieć problemu ze śpiewaniem, żeby ludzie fajnie wydawali z siebie dźwięk, to jeszcze dużą uwagę zwracamy na osobowość naszych wokalistów, żebyśmy pasowali do siebie, no i żeby ten element szaleństwa był mocno akcentowany. To ja Państwu teraz przeczytam. Kameralny zespół muzyki północno-wschodniej popołudniowej. Czyli? Czyli Proforma. No to jest oczywiście jeden z żarcików. Staramy się zachować zdrowy dystans do tego, co robimy i jak robimy. Więc oczywiście myśmy zaczynali jako zespół chóralny jeszcze ładnych parę lat temu, prawie 20, z repertuarem chóralnym, ale dość szybko zaczęliśmy włączać utwory mniej poważne, a od płyty Niemen a Cappella, gdzie przygotowaliśmy utwory z repertuaru Czesława Niemena. Już w zasadzie przestawiliśmy się na własne projekty, głównie w moich opracowaniach, gdzie no, bardzo często operujemy na pograniczu stylistyki tej takiej klasycznej z różnymi innymi stylami i z muzyką, powiedzmy, awangardową, elektroniczną, z piosenkami poetyckimi, z muzyką teatralną i tak dalej. Tak jak z kabaretem starszych panów. To taki związek długotrwały już. Tak, z dużą radością i z dużą satysfakcją. Płoną izby, drzewka blaskiem, pachnie świerkiem, żytkiem, plackiem, staje mężnie, walcząc z baskiem i pucheru wdzięczy brzeg. O, jak błogo w drzewka blaskach, złomem pełnym mios i ciasta, to noć baśnia i powiast. Co za ciszu krążą z Czech. Nim więc gasną drzewka blaski, posłuchajcie opowiastki o zdarzeniach czernej gwiazdki, które taki miały karnawałka, jakże najbardziej kabaretowa, no to teraz posłuchajmy dla równowagi kolędy. Da, ba, da, da, da, ba, da, da, da, ba, da, da. każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie gnieje. Znów ta luna bije, ta miła pokój. Ale gdy panieńskie głosy słyszeli, zaraz do Betlejem prosto mierzeli. Tam witali w żłobie Pana, popytali na kolana i oddali dary, co sobą mieli. Tam witali w żłobie Pana, popytali na kolana i oddali dary, co sobą mieli. Potem wykrzyknęli głos na przemiany, żyje z umaleńki na świat wydany. Z narodzenia Pana jak najbardziej tradycyjna kolęda w wykonaniu zespołu Proforma, Pastorałki i Karnawałki. Dzisiaj gramy Państwu dwa dni przed Wigilią, a ze mną przypominam profesor Marcin Wawruk, chórmistrz, założyciel zespołu. W rzeczy samej, nie da się tego ukryć. Spiritus Movens. Tak, tych członków założycieli jeszcze paru mamy, między innymi moja ślubna małżonka Małgosia. I parę osób, które dotrwały do tego momentu. Chór rośnie, maleje, zmienia się. Wydaje mi się, że tego typu ruchy tektoniczne występują w każdym zespole. No, my pracujemy już niespełna 20 lat, więc to było zupełnie nieuniknione. I one wynikają głównie z tego, że nie jest to zespół stricte zawodowy. Chociaż staramy się trzymać swój poziom, ale każdy ma swoje obowiązki i służbowe, i rodzinne, więc to myśmy zawsze chcieli dobrze się bawić. Na początku oczywiście trzeba się było nauczyć to robić z moim zespołem, ale to przyszło dość szybko i dość szybko stanęliśmy jako zespół równorzędny z innymi podobnymi chórami i zespołami. Natomiast potem staraliśmy się wydeptywać tę własną ścieżkę, w której z jednej strony chcemy to robić po to, żeby mieć taką własną satysfakcję, a z drugiej strony robić to w sposób zupełnie inny niż wszyscy dookoła. Z jednej strony karnawałki takie jak Kabaret Starszych Panów, a z drugiej zupełnie tradycyjne pieśni zaśpiewane pro forma. Tak, no to było jedno z założeń tej płyty. Zresztą opracowania te w dużej mierze powstawały przez wiele lat właśnie z tym zamysłem, żeby zrobić coś inaczej. Bo jest cała masa opracowań chóralnych, takich bardzo tradycyjnych, które wszystkie chóry polskie śpiewają i wszyscy je rozpoznają, ale niezmiernie bawi nas pokazanie melodii tradycyjnych czasami w zupełnie inny, niespodziewany, może zaskakujący sposób, więc dosyć swobodnie sobie mieszamy stylistyki. Tutaj w tej kolędzie z Narodzenia Pana, która z natury rzeczy jest mazurem, klasycznym mazurem na 3/4, myśmy sobie z nim poczynali dosyć swobodnie i umieściliśmy go nie dość, że w stylistyce latynoamerykańskiej, to jeszcze bardzo pogmatwaliśmy mu metrum. Także tam dosłownie co takt zmienia się metrum, więc tancerze mieliby prawdopodobnie duże problemy, żeby to wykonać. Mówimy karnawałki, pastorałki, kolędy, ale gdybyśmy chcieli wrócić do wyjaśnienia, jaka jest różnica między pastorałkami a kolędami? To zawsze się przed Wigilią przydaje. To jest akurat bardzo proste rozróżnienie. Kolędy dotyczą żywota rodziny świętej, czyli Józefa, Marii, Jezusa i ich najbliższego otoczenia. Natomiast pastorałki to są melodie opisujące żywot takiego człowieka poczciwego, który dowiaduje się o tej radosnej nowinie i przeżywa to na swój sposób. Więc w pastorałkach mamy do czynienia z tym Wojtusiem, który patrzy na kometę, na tę gwiazdę i reaguje. Barankami. Tak, cała ta menażeria wokół stajenki to jest sprawa pastorałek. I czy w związku z tym pastorałki jakby z założenia są bardziej frywolne, mniej tak, podniosłe? No, nie jest to twórczość liturgiczna. Z reguły opowiada rzecz całą w taki dosyć przystępny, prosty sposób. Na płycie goście. Bardzo interesujący, niezwykli goście z tym szerokim repertuarem. To może najpierw posłuchajmy kolejnej pastorałki, a potem opowiemy sobie i o gościach, i o historii pewnej pastorałki. Мовишки покотили, стаєшки народи, тебе кобарди спороши, будеш мати мир у гроші, тебе кобарди спороши, будеш мати мир у гроші, учиш і Szczedryk, przepiękna pastorałka ukraińska w wykonaniu zespołu Proforma z płyty Pastorałki i Karnawałki, nasza premiera niedzielna. To jest właściwie historia pastorałki, która można powiedzieć jest historią hollywoodzką, bo my ją kojarzymy zupełnie z innej krainy geograficznej. Tak, no to jest jedna z najpopularniejszych melodii bożonarodzeniowych. Z Ukrainy przewędrowała do Stanów Zjednoczonych. Tam stała się ogromnym przebojem. W innych wersjach Carol of the Bells, zdaje się, tak to się tam nazywa. A wcześniej jeszcze jej taka prawdziwa prezentacja na Zachodzie odbyła się w 21 roku w Carnegie Hall. Tak, Leontowicz napisał ją chyba jeszcze wcześniej, jakoś tak na samym początku wieku XX, ale rzeczywiście to jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych hitów i churalnych, i w ogóle kolędowych. Spotkanie z Leszkiem Możdżerem i jego zespołem. Przy okazji pastorałki, której wysłuchaliśmy wcześniej. Tak, to był świetny moment. Było to bardzo dawno temu, bośmy dopiero zaczynali naszą działalność zespołu Proforma i spotkaliśmy się z Leszkiem Możdżerem, z jego triem na jednym koncercie właśnie kolędowym, jako laureaci nagród radiowych. On miał swoją nagrodę, my dostaliśmy swoją i program drugi Polskiego Radia w studio imienia Lutosławskiego taki koncert uczynił. I to, co państwo usłyszeli, to był bis, niezaplanowany, niewyuczony, po prostu na scenie dogadywaliśmy się, co zagramy. No, Leszek może zrobił. Czyli taka to trochę improwizacja. Całkowicie. Poza tym, że oczywiście ta nasza partia wokalna była zapisana, natomiast tylko patrzyliśmy, mrugaliśmy na siebie, kiedy przestać, kiedy zespół będzie improwizował, kiedy wejść ponownie. A zespół pozwala sobie na improwizację, bo o ile dla pianisty, dla jazzmana improwizacja to chleb powszedni, o tyle dla chóru? Tak, przy kilkudziesięciu osobach czy kilkunastu to nastręcza pewne trudności. Jeżeli wszyscy zaczną improwizować, no, może być ciężko. Na pewno wpadniemy w kłopoty. Natomiast nawiązując do Bobby McFerrina, on nam zostawił jeden prezent, taką formę muzykowania, którą on nazwał circle singing, circle song. I ona pozwala nam na pewne takie improwizowane, spontaniczne kreowanie form muzycznych. Oczywiście no, to nie są żadne kompozycje, ale takie samodzielne byty muzyczne, które robimy na koncertach sami, czasami z towarzyszeniem publiczności. Publiczność uwielbia tego rodzaju muzykowanie. Szukał pan też takich, które są nieznane, które gdzieś można odświeżyć, odkurzyć. Takie też państwo prezentują? Tak, w tej chwili przychodzi mi na myśl jedna z nich, którą znalazłem w takim zakurzonym śpiewniczku parafialnym. Dostałem go od swojego profesora, żeby tam pogrzebać i może coś się znajdzie, żeby można to było opracować na chór, jeszcze wtedy akademicki, w którym śpiewałem. I rzeczywiście wpadła mi w oko jedna taka zupełnie nieznana pastorałka Bądźmy dzisiaj weseli, która do złudzenia przypominała w swojej rytmice utwory spiritual amerykańskie. W rzeczy samej był to krakowiaczek, który no, w jakiś taki pokrętny sposób opracowany rzeczywiście brzmi trochę jak spiritual. Ten repertuar kolędowy to cecha charakterystyczna od początku państwa istnienia. Te kolędy razem z państwem wędrowały przez wszystkie lata. No trochę wymusza to kalendarz wydarzeń, bo nieuchronnie raz w roku spotykamy się z tymi utworami i zresztą staramy się co roku odświeżyć, dorzucić coś do tego zestawu, więc na płycie mamy utwory, które tak się wachlarzowo nam rozkładają od tych najwcześniejszych, o jakich wspomniałem teraz, wygrzebanych gdzieś tam ze starego śpiewnika, po utwory, które powstały specjalnie na tę płytę. A co takiego jest w kolędach, że właściwie nie ma twórcy, wokalisty, który nie zmierzyłby się z tą materią w którymś momencie swojej działalności muzycznej. Każdy chce mieć płytę z kolędami. Wydaje mi się, że paru wykonawców byśmy znaleźli. No nie spotkają na przykład wielu kolęd heavy metalowych. Ale myślę, to z założenia oczywistego. No przede wszystkim każdy wykonawca chce dotrzeć do swojej publiczności i podsunąć jej coś również takiego, co skojarzy się być może z najmilszym okresem w roku. A czy to też nie jest wyzwanie, żeby zaśpiewać, pokazać kolędy tak, jak jeszcze nikt tego nie zrobił? Nie wiem, czy każdy wykonawca ma taki cel, bo być może bardziej tu chodzi właśnie o spotkanie ze swoimi słuchaczami w taki bardzo intymny, prawie rodzinny sposób i dzielenie się chwilą, nastrojem, no, najważniejszymi wartościami. Tym są dla państwa te koncerty kolędowe? Tak, one bywają bardzo wzruszające, chociaż przecież nie jesteśmy żadnym chórem kościelnym, nie specjalizujemy się w tym repertuarze, ale wydaje mi się, że wiele z tych koncertów, może nie wszystkie, bo tak jak wspomniałem, staramy się zachować zdrowy dystans do siebie, nie zalewać się łzami na scenie, ale wiele tych koncertów miało rzeczywiście taki specjalny wymiar. Kolejna pastorałka, bo to nie kolęda, pastorałka, bardzo znana z repertuaru wielu muzyków, pastorałka tradycyjna z XVII wieku, Północ już była. W zupełnie niezwykłej aranżacji, specyfice, tylko pro formy. Północ już była, gdy się zjawiła nad ciemną doliną jasna luna, którą zobaczywszy i zobaczywszy, krzyknął głośno Wojtek na Szymona. Szymonie kochany, znak to niesłychany, że całe niebo goreje, radę ci wołaj, niechaj wstawają, kołaj, kołaj, niechaj wypędzają barany, i co tylko ślęta i skopy zamknią. Leżąc tu w dole, patrząc na pole, ujrzał bawełek anioły, które wdzięcznymi głosami stymi okrzyknęły ziemskie padoły. Pędzają barany i co tylko ślęta i skopy zamknione, zamknione. Na braci zawołaj, niechaj wstawają, Kuba i Mikołaj, niechaj wypędzają, farany i topy, koślęta i skopy zamknione, zamknione. Przepiękna kolejna pastorałka w jedynej takiej wersji, pro forma, inspiracje najróżniejsze z całego świata, można powiedzieć. Tak, staram się szukać różnych ciekawych śladów w muzyce, za którymi można podążyć. I takim najwcześniejszym śladem, który w zasadzie w dużej części mnie uformował jako i chórmistrza, i trochę jako aranżera, to jest zespół Singers Unlimited. Taki bardzo słynny, legendarny, działający tak. W latach 70. głównie. I jego twórca i aranżer Gene Pwerling. To jest w ogóle chodząca legenda aranżacji wokalnej. I te moje pierwsze próby aranżowania kolęd między innymi polegały na tym, żeby sprawdzić, jak polskie melodie zachowają się w podobnej stylistyce, czyli dosyć wyrafinowanej harmonii, przetwarzania przez różne stylistyki i jednocześnie odejście od takiego kanonu muzyki chóralnej, czyli chóru stojącego na baczność i w poważny sposób wyśpiewującego te swoje poważne melodie. I po pierwszych doświadczeniach okazało się, że tak, że to był trop właściwy, chociaż no, oczywiście to jest taki wzorzec, że wyżej to już jest tylko sufit, więc bardzo trudno doskoczyć do tego poziomu, bo niezależnie już od samej maestrii w zakresie aranżacji, to był nieprawdopodobnie wyrafinowany zespół w sensie wykonawczym. Nie da się lepiej zrobić, niż oni to nagrali. Także no pokornie staramy się, może nie naśladować, ale wykorzystywać te inspiracje. A pamięta pan ten moment, kiedy właśnie ze swoimi pierwszymi pomysłami, doświadczeniami stanęli państwo z zespołem Proforma przed publicznością i w swój własny, indywidualny sposób zaprezentowali kolędy? No i to się zwykle podoba. Te moje pierwsze doświadczenia były oczywiście bardzo już zamierzchłe, bo to taki przełom lat 80. i 90., kiedy jeszcze kończyłem studia i zaczynałem się usamodzielniać. Był to inny zespół, nie zespół Proforma, tylko jeszcze taki trochę studencki zespół Lelum Polelum, z którym namiętnie wykonywaliśmy właśnie muzykę niepoważną i wtedy chyba nie było w Polsce tego rodzaju zespołu. Pamiętam, że jak jeździliśmy i na jakieś konkursy churalne i na koncerty w różnych fajnych miejscach, bo i w filharmoniach i na zaproszenie różnych instytucji kultury, to zawsze mieliśmy taki ciepły, serdeczny odbiór i pytania, co jeszcze? Co dalej? Czy tak. Bach może na tapetę, czy może Mozart, a może gospel? No przerabianie Bacha czy Mozarta to może nie jest najlepszy pomysł, ale zdarzało się nam mieszać również tego rodzaju stylistyki, chociaż no, nie braliśmy się za te opusy uznane. Pastorałki i karnawałki to rodzaj podsumowania naszych muzycznych doświadczeń. No tak, i zupełnie serio traktuję to zdanie, bo to jest jakby zapis pewnej drogi, którą żeśmy odbyli od samego początku do teraz, pewnych doświadczeń i pewnego pomysłu na przyszłość, żeby tak wydeptywać już własny trop, nie oglądając się na innych i żeby zawsze mieć tę swoją muzyczną frajdę. Pamiętam takie postanowienie naszego zespołu po koncertach z Bobbym Aquarinem, żeby już nigdy, przenigdy nie zejść do remizy. Żeby zawsze te koncerty były po coś i były jakieś i żeby były takie jedyne w swoim rodzaju. Proforma, pastorałki i karnawałki. Zespół Proforma składa się z Mazurów, Warmiaków, czy to właściwie cała Polska? Trudno mówić o rdzennych, autochtonicznych Mazurach i Warmiakach, bo już w zasadzie ich nie ma. Mówimy teraz właściwie o województwie warmińsko-mazurskim. Tak, więc to są mieszkańcy głównie Olsztyna, bo tam zespół działa, ale mamy też ludzi dojeżdżających i z Gdańska, i z Ciechanowa. Podejmują trud dojeżdżania na próby i spotykania się na koncertach. Taka północno-wschodnia, jak to zaznaczyliśmy w nazwie. A jak wyglądają święta na Warmii? Karp, łuska skarpia musi być na Wigilię? Oj, to jest skomplikowana sprawa, dlatego że tej tradycji rdzennej warmińskiej nie ma i to jest region, gdzie przybysze, ja również jestem takim przybyszem, wydaje mi się, że głównie ze wschodu i z Mazowsza, czyli kresowiacy w dużej części, trochę z Wilna, trochę z Ukrainy, poprzywozili własne zwyczaje. One się w tej chwili chyba mieszają u nas. Łuska skarpia, czy jakaś potrawa na wigilijnym, tradycyjnym stole, która musi być, bo to inaczej nie będzie Wigilia. No, odeszliśmy od mortowania karpi, więc łuski nie ma, ale no, bywają. Z Wileńszczyzny od strony mojej rodziny przybyły na przykład kapusta wigilijna, wileńska, pierogi pieczone, wileńskie, a od strony mojej ślubnej pierogi gotowane, barszcz, no i cała masa różnych innych wigilijnych dodatków. A zespół Proforma przy wigilijnym stole śpiewa kolędy, czy już wystarczy płyta, te koncerty? Prowadzimy na tyle intensywne życie koncertowe, że na święta odpuszczamy sobie spotkanie. No, wydaje mi się, że wszyscy śpiewają. Staramy się podtrzymywać ten zwyczaj. Na święta może mniej śpiewania, ale po świętach i w Nowym Roku Proforma z kolędami. Tak, no cały styczeń jest jeszcze tym sezonem kolędowym i mamy już zaplanowanych parę koncertów. Jeden w Warszawie, bardzo serdecznie zapraszamy. 4 stycznia restauracja Six Seasons na Wilanowie. Na zaproszenie Grzecha Piotrowskiego będziemy tam śpiewać właśnie program Pastorałki i Karnawałki. Życzenia jeszcze. Jesteśmy 2 dni przed Wigilią. Życzenia dla słuchaczy programu trzeciego. No tak, to jest mój umiłowany program, z którym się wychowałem. Więc tym przyjemniej jest mi winszować Państwu, no przede wszystkim zdrowotności i pomyślności. Ja myślę, że jak te dwie rzeczy się spotkają, to cała reszta ułoży się w należyty sposób. W ramach życzeń jedna podobno z najstarszych kolęd, jakie posiadamy, czyli anioł pasterzom mówił? No tak, ona przywędrowała jeszcze jako melodia łacińska, chorałowa. Dopisano do tego polski tekst, a tutaj zrobiliśmy taką własną impresję na temat. To będą takie życzenia od zespołu Proforma na święta dla słuchaczy. Bardzo proszę. Bardzo pięknie dziękujemy. Pan Marcin Wawruk, chórmistrz, aranżer, możemy powiedzieć spiritus movens chóru Proforma i cały chór Proforma razem z nami. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Anioł pasterzom mówi, Chrystus się Wam narodził. W Betlejem, nie bardzo po złym mieście, narodził się Zubóz się. Jan Pniewski, dzień dobry. Aż trudno uwierzyć, ale w Betlejem nie było relikwii żółbka. Po 14 wiekach fragment drewna z kołyski Jezusa powrócił właśnie do Ziemi Świętej. Pisze na łamach gościa niedzielnego Beata Zajączkowska z Radia Watykańskiego. Ojciec Francesco Patton, przełożony franciszkańskiej kustodii Ziemi Świętej, której została powierzona relikwia, wyznaje, że pielgrzymi przybywający do Betlejem z zaskoczeniem przyjmowali fakt, że nie było tam relikwii żółbka, a święta kołyska Jezusa przechowywana jest w Rzymie. Fragment żółbka został podarowany około 640 roku papieżowi Teodorowi I. Chodziło o to, aby uchronić go przed zniszczeniem przez muzułmanów, którzy opanowali wówczas Ziemię Świętą. Czytamy dalej. Choć mówimy o żłóbku czy kołysce, to ta niezwykła relikwia nie dotrwała do naszych czasów w całości. Zostało z niej właściwie 5 deseczek. cztery o długości 70 cm i jedna długa na 80 cm. Jak stwierdzili naukowcy, stanowiły one podstawę typowej kołyski stosowanej przez palestyńskie kobiety w czasach Jezusa, pisze autorka. Decyzja o powrocie relikwii do Betlejem zapadła po wizycie prezydenta autonomii palestyńskiej Mahmuda Abbasa w Watykanie w grudniu 2018 roku. Poprosił on wtedy Franciszka o zwrócenie fragmentów w żłóbko. Ta prośba skłoniła Ojca Świętego do przypomnienia wierzącym znaczenia tego znaku przekazywania wiary, mówi cytowany przez autorkę arcybiskup Lino Fisichella, który wraz z Franciszkiem pielgrzymował do Greccio, gdzie papież podpisał list apostolski zatytułowany Godny podziwu znak, o znaczeniu i wartości żłóbka. Tym listem oraz przekazaniem relikwii do Betlejem papież zainicjował swoistą promocję szopki, czyli oryginalnego sposobu przekazywania Ewangelii w świecie, który czasem wydaje się ogarnięty strachem przed przypominaniem, czym jest Boże Narodzenie, i wymazuje znaki chrześcijańskie, zachowując jedynie te o banalnym znaczeniu, podkreśla przywoływany przez Beatę Zajączkowską hierarcha. To był gość niedzielny. A w tygodniku Niedziela rozmowa Krzysztofa Tadeja z siostrą Alicją Kaszczuk, która od lat pracuje w Kenii i Tanzanii. Przez bliskich nazywana jest aniołem Afryki lub matką Teresą z Polski. W Laharę trwa susza. Od 2 lat nie padał deszcz, ludzie nic nie sadzą, bo na tej ziemi nic nie wyrośnie, tracą nadzieję. Niedawno siostry z mojej misji poszły do jednej z rodzin. Po drodze spotkały ludzi, którzy byli na granicy życia i śmierci. Ktoś im powiedział, że siostry będą przechodziły, więc z trudem doszli do drogi i wycieńczeni czekali, rodzice i 3 dzieci. Okazało się, że przez 4 dni nic nie jedli. Skończyła się im żywność, prosili o pomoc. Podawaliśmy im specjalne papki, żeby wrócili do normalnego jedzenia, przebadaliśmy dzieci. Miały wyjedzone stopy przez pchłę piaskową. To u nas duży problem. Robaki dostają się pod skórę i wyjadają kawałki ciała. 3-letnie dziecko ważyło 7 kg, a 8-latek 11. Siostra, która je zbadała, stwierdziła, że po odrobaczeniu będą ważyły 2 kg mniej, mówi siostra Alicja. A nawiązując do zbliżających się świąt, misjonarka opowiada. U nas w Laharę przygotujemy świąteczny obiad. Co roku uczestniczy w nim przynajmniej 800 dzieci. Przychodzą ze swoimi talerzami i łyżkami. Te, które ich nie mają, przynoszą liście bananów, na których zjedzą swój ulubiony posiłek. Gotowane mięso z ryżem w zalewie podobnej do naszego sosu. To szczególny dzień, w którym każde dziecko dostaje tyle dokładek, ile chce. Po obiedzie każdy dostanie prezent, najważniejszy i najbardziej przez nich oczekiwany. Bochenek chleba. Tak robimy od czasu, kiedy zabrałam dzieci na wycieczkę poza miasto. Zatrzymaliśmy się przy jakimś sklepie, dałam każdemu trochę pieniędzy. Po chwili prawie wszystkie dzieci wychodziły z chlebem. Kilka minut wcześniej jadły obfity obiad, więc spytałam, dlaczego nie kupiły sobie na przykład słodyczy. Siostro, lizakiem trudno się podzielić. W domu czekają głodni rodzice. Z nimi podzielimy się chlebem. Zrozumiałam, że będzie to najlepszy prezent, mówi siostra Alicja Kaszczuk tygodnikowi Niedziela. Autopromocja. Później mówiono, że człowiek ten nadszedł od północy, od bramy powroźniczej. Tak to się wszystko zaczęło. Geralt z Rivii i świat wiedźmińskiej sagi Andrzeja Sapkowskiego zawładnął wyobraźnią czytelników na całym świecie. Zawładnął też wyobraźnią twórców filmów, gier i komiksów. Najnowszą serialową adaptację historii Białego Wilka, czarodziejki Yennefer i Ciri, lwiątka z Cintry, możemy już oglądać na małym ekranie. A twórcy serialu, Lauren Hisrick, Tomek Bagiński i aktorzy Ania Czalotra, Freya Allan, Joey Beatty, czyli Yennefer, Ciri i Jaskier oraz sam Wiedźmin, Henry Cavill, opowiedzą o swojej przygodzie na kontynencie dziś, tuż po 12:00 w ABC Popkultury. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Samoloty łączą ludzi na całym globie. Wspólne działanie buduje zgrany zespół. Dzięki niemu możemy sprostać komunikacyjnym wyzwaniom zmieniającego się świata. Kiedy podróżujesz samolotem, nasi kontrolerzy ruchu lotniczego czuwają nad bezpieczeństwem lotu. Traktują swoją pracę jako służbę, bo wiedzą, że zależy od niej bezpieczeństwo setek tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja.